Szóval az a neve, hogy Wii Mario Tennis. Igen, ez a neve, ez a Wii Play sorozat, ez most indult Wii-n, ami azt akarja, hogy korábbi GameCube játékot adnak ki újra a Waggle mozgásérzékelős irányítással, ennyi. És ez első. Az első, ez az első helyen nyitott most, igen. És milyen számokkal első? 40, 50 ezer talán, 50 ezer körül. De a Pikmin, ami még a ünnepi szezonban jött ki, abból több mint 100 ezer elfogyott. Szóval most a Nintendo ebből gazdagodik meg Japánban. A régi GameCube címek újra kiadásából. És ez mutatja azt, hogy ez egy újfajta közönség, mert valószínűleg ezek a számok nem is lesznek annyira rosszak ahhoz képest, hogy GameCube-hoz mit csináltak. Tehát látszik, hogy vannak ezek a Wii tulajdonosok, ezek nem játszottak ezekkel a játékokkal, tehát nem ismerik ezeket a címeket. Hogy áll most a Wii Japánban? Nálam a táblázat meg kell néznem. Akkor... De jól áll. De jó, mindjárt megnézem. És meg is ragadom a lehetőséget, ez itt a Gamer 365 első Salescastja, amit mi úgy hívunk, hogy Salescast. Az ilyen eladásokra alapozó podcast. Hiába nézitek, ez nem az, ez az MPD. A másikat kell megnyitnom, de ez a szerintem a tisztelt hallgatót kevésbé érdekli. És belenézve a táblázatba kiderül, hogy 7 millió Wii fogyott eddig Japánban. Az szép. Szóval, ez itt az első olyan Gamer 365 podcast, amit teljesen az eladásoknak szentelünk. Azért, mert ti kértétek. Így van. Kizárólag. Egy-két hónapja harangoztuk be a podcastba, hogy mi lenne, ha... Nem is azt akartuk csinálni, de ti szeretétek volna, úgyhogy... Kiköveteltétek, kisírtátok, magatokra vessetek. Így van. Úgyis az oldalunk mondhatni egyik fő profilja az eladások. Ja. Úgyhogy miért is ne? Így van. Szeretünk mindenféle táblázatokat, meg grafikonokat közölni. Úgyhogy ebben a podcastben most szerintem először is régiónként fogjuk megvizsgálni a egyes konzolok teljesítményét, a piaci helyzetet, aztán pedig összesítve is megnézzük azt, hogy milyen jövőkép van a mostani konzolok előtt, mi van még benne. Milyen lehetőségekkel megyünk a 2009-nek, tehát valószínűleg tartalmas lesz. De figyelmeztetünk mindenkit, hogy ez tényleg így kizárólag erről az ilyen számos eladásos dologról fog szólni. Úgyhogy aki menekülni akar, az most meneküljön. Melyik régióval kezdjük? Szerencsés helyzetben vagyunk, mert ilyen évelején vagyunk, azaz a 2008-as számoknak gyakorlatilag a teljes ismeretében. Nem mindenhonnan ismerünk mindent, Amerikából és Japánból elsősorban, illetve egyes európai régiókból. Viszont szerintem... onnan egész részletes adataink vannak, úgyhogy bőven tudunk miről beszélni. Nem tudom, kiindulásnak talán így indítsunk azzal, hogy mire alapozzuk ezeket a számokat. Ez az amerikai NPD adatok, ami az NPD az egy nagy cég, aki nagyon kutatásokkal foglalkozik. Igen, eladásokkal, azoknak a kutatásával, illetve rögzítésével foglalkozik. Nem csak játékszoftvert, illetve játékhardvert, hanem rengeteg minden más árucikket követnek figyelemmel. Műszaki cikkek, még élelmiszerekkel kapcsolatban is, szóval bármi, amit el tudtok képzelni. Tehát ez az amerikai forrás, a japán forrás pedig a Media Create, ami hasonló, csak Japánban. Így van, plusz Japánból. Plusz a Famitsu néha, mert... Így van, Japánból a Famitsutól is vannak adatok, ők főleg a szoftver téren jönnek jól, mert a Media Create csak a 10 legjobb játékról ad mindig adatot, a Famitsunál viszont mindenről van. Mindenről, igen. De hát van egy olyan nagyon jó oldal, az a címe, hogy VG Charts. Na igen, minden ez a kedvenc kommentünk, ami... És ott azt írják, hogy a PlayStation 3-ból 300 millió fogyott, az Xbox 3-ból meg 20, és a Nintendo-ból sem fogyott semmi, és miért nem azt teszitek ki? Miért nem ezt tesszük ki? Mert kitalálják a számokat, mert alapozatlanul teszik ki őket, és utólag korrigálják. Mennyit tévedtek a decemberi NPD adatoknál Wii-nél? Hát egy cirka 1 milliót. 1,3 milliót. És az a legérdekesebb, hogy utána kirakták, azt hiszem, kirakták azt a közleményt, hogy ők azok a számok azok jók, és az NPD téved, ugyanis két nagyáruház adatai szerintük 1 milliót érnek, amit az NPD állítólag nem közölt. Tehát gyakorlatilag a végcsáznak van igaza, az NPD meg menjen el a piacról, úgyhogy itt is van háború. A kizárólag alapozásként hoztuk föl, tehát azért nem veszük figyelembe a VG Charts adatait, mert azok nem valós adatok, ők egy hasraütéses becslések alapján dolgozó oldal, akiket soha nem is lehetett komolyan venni, és most sem lehet komolyan venni. Ezzel kapcsolatban szoktam mindig írni a fórumozóinknak, ha felvetődik a VG Charts, hogy a NeoGAF-on az egyik legnagyobb amerikai fórumon automatikus ban jár azért, ha VG Charts-ról közölsz adatokat. oka joggal, bár ezt mi nem fogjuk bevezetni, mert azért annyi embert ez nem érdekel. Ez jól mutatja, hogy mennyit is érnek azok a számok. Jó, tehát az nélkül, hogy NPD-t a Japánban a Media Create és a és GFK Chart Track Európában, akik most igen. már egyre összeszedettebben dolgoznak és kiadnak olyan számokat, és amik ezelőtt nem nagyon voltak publikusak. Magyar eladásokat miért nem elemzünk? Azon kívül, hogy nem szignifikánsak? Azon kívül, hogy nem szignifikánsak. Azért nem elemzünk, mert nem tudunk olyan számokat mondani. Tehát minden héten látjátok az eladási listákat. Amik nincsenek alátámasztva. Azok teljesen szerintem itt sokan azokat olyan szempontból, de szerintem erről már beszéltünk, olyan szempontból értik félre, hogy nem feltétlenül a hardcore gamer létezik csak Magyarországon. Tehát a játékvásárlóknak felteszem a 90%-a az olyan, hogy köze nincs a például a Gamer 365-höz. Egy nagyon nagy hiba egyébként, de nem csak a Gamer 360, hanem semmilyen játék témájú publikációhoz. Aki doboz, illetve ár alapján dönt, és nem feltétlenül a legújabb és legfényesebb játékszoftvereket veszi meg, hanem azt, ami olcsó, és amire az van ráírva, hogy Warcraft prepaid card. Ami nagyon jó szoftver egyébként. Ami nagyon jó szoftver. De egyébként az tulajdonképpen szoftver, ez egy hozzáférés egy szoftverhez. Azt mutatja, hogy kik azok, akik folyamatosan előfizetik a World of Warcraftot, nem csak megvették. És mivel folyamatosan második, vagy első, vagy valami hasonló ebben, mutatja, hogy Magyarország a World of Warcraft országa. Szóval valakit ez zavar, akkor vegyek ki, leközöljük mindig a 40-es listát, ez csak egy plusz információ, nem kell ezen felhördülni, hogy néha nem egy tényleg ez szoftver lesz az első. Persze. Ha jön majd a játékló, fogy, és azt fogja a magyar mahasz lehozni, akkor a játéklóval fogjuk betenni harmadiknak. Ami nagyon jó. Teljesen szóval jó. Hardware. Igen. Hardware, igen. Magyar hardveres eladások pedig nincsenek. Írd és mond. Tehát azok nincsenek hivatalos információk, illetve amik vannak, azt a konzolgyártók, illetve a magyar konzolforgalmazók nem kötik senkinek az órára. Nincsen ilyen. De hát az Európában nem is szokás szinte sehol, úgyhogy nem meglepő. Így van. Na, térjünk át a számokra. Kezdjük Amerikával, mert az a legnagyobb piac. Az a legnagyobb piac, igen. Amerikában hogy nézett ki ez a, nem ez, hanem az elmúlt 2008-as év? Hát elsősorban azt kell megemlíteni, hogy komoly növekedés volt az előző évhez képest. Már az év első felében is lehetett látni, hogy újabb rekord lesz a bevételek szempontjából, és bár az év végén lelassultak az eladások a válság miatt, de így is több mint 3 milliárd dollárral több bevételük volt a gyártóknak a konzolos termékekből. Ami egészen biztos tendenció, és szerintem tudjuk le gyorsan, az a Wii abszolút dominanciája ezen a piacon is. Igen, és az is érdekes, hogy most már egy újabb rejtély, vagyis egy ilyen tévhit oszlott el 2008-as Wii szereplésre kapcsolatban. Eddig azt mondták, hogy nem fognak a szoftverek olyan jól, most kiderült, hogy nagyon jól fognak a szoftverek, és nem csak a Wii Play, a Wii Sports, tehát ezek a klasszikus szoftverek fognak igazán jól, hanem a tájráció, ami azt mutatja, hogy egy eladott konzol mellé hány játék fogy, az is nagyon drasztikusan megnövekedett a Wii-nél. Igen. Tehát ezek a olcsó budget kategóriában elinduló szoftverek, ezek nagyon jól fogytak karácsonykor is. Tehát az eladások nagy részét tették ki. Csak ez ugye az NPD-ben nem mutatkozott meg, mert csak a top 10-et láttuk. De később kiadott elemzésekben látszott, hogy nagyon sok ilyen budget játék fogy Wii-re. Az elmúlt hónapokban tényleg a Wii-nek nőtt leginkább ez a csatolási rátája, ami mutatja, hogy egy géphez átlagosan hány játékot vásárolnak. De érdekes, hogy még így is csak harmadik a Wii. Jó, mert a csatolási ráta ugye abból áll, hogy egy adott géphez hány játékot vásárolnak. Ugye a legtöbb ember Wii. És mivel a legtöbb ember Wii-t vesz, ezért nyilvánvalóan ott a maga az arányszámot is azt csökkenti, minél több hardvert adnak el X szoftverre, ugye ez annál kisebb szám, tehát... Igen, és hát ebből arra lehet végül is következtetni, vagy sokan arra következtetnek, hogy a régebbi géptulajdonosok azok már kevésbé veszik a játékokat, és ezért a hardverbázis növekedésével a szoftverek nem nőnek ugyanakkor a ütemben. Hosszú távon ezért szokták mérni egyébként csak az első 3 évét a konzolnak. PlayStation 2-nél is azt hiszem 10-11 körül volt Amerikában, ez volt a rekorder, úgymond. Igen, igen, és az is lelassult utána nyilván, mert csak fogyott az a PS2, most is fogy a PS2, de PS2 szoftvert gyakorlatilag nem nagyon látunk a top 10-ben. Néha a Guitar Hero azt hiszem még talán képes arra, hogy bekerüljön, vagy a Madden. Igen, de erről fogunk később beszélni a PlayStation 2 helyzetéről, illetve hogy a PlayStation 2 hogy áll most. Sőt, lehet, hogy nem is most fogunk beszélni, hanem áttoljuk ezt a rendes Gamer 365 podcastbe, amikor arról fogunk beszélni, hogy mi az esélye annak, hogy egy gép 10 évig éljen. És ami a PlayStation 2 nagyon jól látható, hogy szinte semmi. mert a végén nagyon megáll a lendület. Na, de ez majd akkor... Ez majd a maga idejében. Jó, tehát Wii dominál, és a Wii szoftverek is dominálnak, lévén, hogy a Wii Fit volt az abszolút befutó. A Wii Play. A Wii Play, elnézést kérek. De a Wii Fit is ott volt az elsők között. A Wii Play-nek a szereplése az miért ilyen jó? Mert kontrollert adnak hozzá. Mert kontrollert adnak hozzá. Azt mutatják az adatok, teljesen pontos adatok vannak a Wii Play-ről, azon egyszerű oknál fogva, mert a játék a megjelenése óta minden egyes hónapban ott volt a legjobb 10-ben. És azt mutatják a számok, hogy minden második Wii tulajdonos megveszi, ami érthető a plusz kontroller miatt. Mert ugye, hogy lényegében ugyanannyiba kerül, igen, mint egy kontroller külön, tehát... Minimális árkülönbséggel kapsz egy mini játék gyűjteményt mellé. Egyébként az a saját példám is mutatja, amikor plusz kontroller vásárlásra került a sor, szinte rögtön a Wii vásárlásom után. Én is a Wii Play-t vettem, meg most hiszem 1000 forinttal volt drágább, és hát nagyjából 1000 forintot ér meg egyébként a hozzácsomagolt szoftver. Hát igen, meg mégiscsak jobban mutat a boltnak a polcán, hogy ott valami szoftver is van a kontroller mellé csomagolva. Viszont a Wii Fit is nagyon jól teljesített, és az összes többi ilyen Nintendo cím is nagyon jól teljesített. Főleg a kártok. Főleg a kártok, és ami azért is meglepő, mert nem tudom, hogy én a magam részéről talán nem azt mondom, hogy soha, de talán soha nem láttam olyat, hogy a Wii Fit esetében egy tavasszal megjelent szoftver decemberben dominálni, nagyon erősen tudjon szerepelni egy szoftvereladási listán, mert pedig most ez történt, a Wii-nek azok a címei szerepeltek, és a DS-n is nem a friss megjelenések szerepeltek jó decemberben, hanem akár a másfél-két éve megjelent játékok, ugye a Mario Kart DS esetében, vagy a tavasszal megjelent Wii Fit. Ez egy teljesen egyedi tendencia. Ez még konzolnál nem fordult elő, igen. És valószínűleg ez egy olyan jelenség, ami szerintem a jövőben is meg fog maradni. Ez a Nintendónak egy nagyon nagy pozitívuma, hogy ezt elérték. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy vannak olyan játékok, amik, hogyha bemegy a boltba egy ember és Wii-t akar venni, akkor a boltos nem a legkisebb megjelenés mondja. Ha most én bemegyek 360-at venni, akkor valószínűleg azt fogom kapni, hogy vegyek Gears of War 2-t, mert az a friss most, vegyek Call of Duty 5-öt, vagy 6-ot, vagy ami most éppen megy. Viszont a Wii-nél az van, hogy ott a Wii Play, a Wii Sports, mondjuk az járógéphez, akkor ajánlják a kártot, hogyha a gyereknek valami autós kell, nem Need for Speed-ot ajánlnak, hanem mindig egy kártot, meg egy Wii Fit-et. Tehát ezek a játékok, ezek két év múlva is itt lesznek a listán, mert ezt fogják ajánlani az új vásárlóknak. Igen, ez a Nintendo számára egy nagy előny, hogy nincsenek rákényszerülve arra, hogy folyamatosan új játékot adjanak ki. A régi játékok is ugyanolyan jól fognak, pont a Mario Kart DS a legjobb példa, ami 3 éve megjelent, és a decemberi top 10-be is befért, és fantasztikusan fogy továbbra is. És ami nagyon fontos, amit nagyon sokan nem tudnak, hogy ezek a reklámokban is szerepelnek. Tehát a tévéreklámot bekapcsoljuk, nem új Wii játék lesz a Nintendo által, hanem bizony a Mario Kart Wii-nek a reklámja lesz még most is. Igen, mint ahogy egyébként nálunk ugye nem nagyon látni Nintendo reklámot, de Európa nyugati felében azért látni. És ott sem a friss Nintendo DS megjelenéseket reklámozzák, hanem brain training. Még mindig a brain traininget, igen, tehát a brain trainingnek a folytatását, és pedig hát ezek meglehetősen, sőt én Nintendox reklámokat láttam, ami aztán tényleg egy kifejezetten régi DS játék. És ugye a Nintendo megengedhette magának Wii vonalon, hogy gyakorlatilag áttörő sikerjáték nélkül, áttörő őszi sikerjáték nélkül megnyerje az ünnepi szezont. Szoftveresen is és hardveresen is gyakorlatilag. Szoftveresen és hardveresen is, mert az őszén megjelenései azok annyira nem szerepeltek túl jól, tehát a Wii Music viszonylag jól szerepelt egyébként, de... Mondhatjuk azt közepesnek is, mert... De nem a Wii vonalhoz képest, tehát igen, ahhoz képest gyengén szerepelt. Ha összehasonlítod mással, azért nem szerepelt olyan rosszul. Tehát ha mondjuk a Wii Musicot például a Prince of Persia mellé teszed... A Prince of Persiahoz képest jól vagy szerepelt. Akár a Little Big Planet mellé teszed... Igen. Ezeket megverte, kvázi. Igen. Tehát... Viszont megvolt az előnye, hogy egy zenés ügyesség, zenés ritmusjáték, ami most azért eléggé divatos stílus. Tehát nem egy platformjáték volt. Olvashatok tesztet, azért ez messze van attól, amit azok nyújtanak. De amikor megveszed, akkor nem azért veszed meg, mert... Így van. Ja, ezt akartam mégis kérdezni tőletek, hogy azt gondoljátok ti is, hogy a Nintendo a DS-sel bemutatott, vagy begyakorolt taktikát viszi végig, tehát ugyanazt a stratégiát használják fel. Tehát ugyanúgy régebbi játékokat reklámoznak, kevés megjelenés, ami nekik számít, de azok nagyon sok milliósak. Tehát... Szerintem az a két platform azért szignifikánsan különbözik egymástól. A DS lehet, hogy a koránál fogva az egy régebbi gép, számomra egy egészségesebb keverékét mutatja fel a hardcore és a casual címeknek. Tehát azért DS-re ha megnézed az idei megjelenéseket, én azt tudom, hogy én megvettem, annyira rettenetesen nem követtem figyelni, de én idén vettem új Advance Wars-t például, ami egy abszolút hardcore cím, és jelentek meg itt, ugye a Japánban jelent meg új Fire Emblem, sőt, talán már van angol-amerikai, ebből látszik. Ez nem a remake? Nem a remake jön most meg? De szörnyűséges a tájékozatlanságom. Szánom, bánom, nem vagyok up-to-date a DS megjelenésekkel. Bárcsak Magyarországon olyan felhasználó bázisa lenne, hogy korbácsolnánk magunkat arra, hogy tartalom érdekében többet foglalkozzunk fel, de sajnos nincs. És tényleg rengeteg hardcore játék jelent meg DS-re Japánban, és amik soha nem fognak eljutni hozzánk. Tehát olyan RPG-k, a igen, Blue hát Dragon, a Ash, akkor... Kifejezetten a nagy költségvetésű RPG-k, a Szegának, segítsetek ki, decemberi megjelenés volt a... Fantasy Star. A Fantasy Star, igen. Fantasy Star Zero, úgyhogy... Ami közepesen teljesített, de... Nagyon... Közepesen teljesített, de az egy nagy költségvetésű, FMV-kkel megtűzdelt, sztár animátorokkal, és sztár csapattal készült. Nálunk annyira nem ismert, én is egy ilyen Edges cikkből okosítottam ki magam. Tehát Szegának ez egy nagy költségvetésű vállalkozása volt. Úgyhogy jelentek meg, és a Nintendónak is jelentek meg dolgai, mondjuk ez a divatsulis játék, vagy ez a divatbutikos játék, ami nagy siker volt. Magam a Girls Fashion volt. Igen, az nem kifejezetten egy hardcore cím, de hát azt mutatja, hogy azért a Pokémonon és a Nintendogzon kívül, és meg a Brain Training kívül is van élet Japánban DS-en. De könnyebb is fejleszteni rá. Valószínűleg nem tudom, hogy mennyivel több élet. Annyival több élet van rá, mint amennyivel könnyebb fejleszteni, vagy annyival hardcore-abb, tehát hogy az analógiát, hogy a Wii és a DS között fenntartsuk, hogy annyival nehezebb lenne DS-re fejleszteni ilyen hardcore. Nem hinném, és visszatérve a Wii-re, én Wii-n egyre kevésbé látom azt, hogy hardcore címeket adnak ki rá. A Nintendónak egyetlen egy hardcore címe volt az elmúlt időszakban. Disaster. Ez a Disaster, szintén tesztet olvashattatok róla a Gamer 365-ön. Nem is olyan régen. Fű alatt gyártottak le. Amit fű alatt gyártottak le, és fű alatt is adtak ki, és meg is bukott rettenetesen mindenhol. Amerikában nem is adták ki egyébként, és nem is fogják. Úgyhogy én ott annyira nem látom. Az őszi kínálatuk ugye ebből állt, a Disasterből, az Animal Crossingból, és a Wii Musicból gyakorlatilag. És ha megnézed a third party kínálatot, ott... Az gyakorlatilag a Zero-val... Értem, hát mert... volt rá Call of Duty Wii verzió, ami... Akkor Resident Evil 4 az idei évben volt? De volt. Még tavaly év végén? Nem, az bőve. Az... Hát úgy idei, hogy 2000... Nem 2008 elején? Nem, 2007 nem. Végén? Én azt 2007 közepén vásároltam meg a Wii mellé. Akkor az nagyon el vagyok. Akkor az Umbrella Chronicles lehet az, ami később... Az Umbrella Chronicles is, talán... is tavaly előtti. Igen. Az sem tavalyi. Akkor... Idén nem nagyon Bebuktam. Tudsz... Idén nem nagyon tudsz a hardcore Wii játékokat sorolni a Brawlon kívül. Volt a Brawl, és volt a... Hát a kárt is 2008 elején, nem? Elnézést, a kárt. Bár én ezekkel azért problémában vagyok, a Brawl-t hardcore játék... A kárt is az. Jó, oké. Okay. Nézd, aki hardcore kártos, az hardcore kártos már örökre így. Ha ezt 5 vagy 6 éve kérdezed, akkor válaszom nem. Akkor azt mondom, hogy szerintem a Mario Kart nem egy hardcore játék, szerintem az egy... Hát nézd, jó. Ismerek hardcore kártosokat, ezért gondolom, mert tudom, hogy persze magam is annak tartottam egy pontig, de... Én ismerek hardcore Nintendogzosokat is, tehát... Hát jó, csak nem kompetitív, tehát nincs mögött olyan rendszer, amit... Kifejezetten kevés volt, és a No More Heroes volt talán, ami viszont már nem Nintendo játék. Így van. Kanyarodjunk vissza szerintem. Amerika, igen, tehát akkor letudtuk a Wii-t és a... Letudtuk a Wii-t és a DS-t, úgyhogy ezzel... Igen, tehát a Wii és a DS, tehát Nintendo 2008-at megnyerte, Amerikában megnyerte, Japánban valószínűleg megnyerte, Európában is. Európában jöttek számok, úgyhogy nagyon megnyerte, nagyon durván. A DS rekordot döntött, 10 millió fölött volt a DS eladás. Így van. A DS legtöbb DS eladás az Európában volt. Tehát jobb több DS volt idén Európában, mint Amerikában, vagy mint Japánban. Igen, tehát az igen. Nagyon, nagyon durva. És így ilyen a Wii és a DS konklúziójaként a DS sokadik évébe lépve egyértelmű, hogy a DS ezt a hand-hand generációt ezt nagyon megnyerte. És a trónt azt el fogja vinni, tehát a GB-t megdönti, meg szerintem a PS2-t is meg fogja dönteni. És jó eséllyel megdönti a PS2-n. Hát igen, a Japánban nagyon picivel van lemaradva a Wii a PS2-től az összeadásokat tekintve. A DS az megvan, az már a PS2-t aztán áthaladta. DS-ről beszélünk egyelőre, a Wii-ről is fogunk. Tehát a DS mind olyan valószínűleg rekordokat fog dönteni, igen, minden szempontból. Hát igen, az most már lassan 100 millió felé közeli. 87-88-nál jár, tehát idén meg lesz a 100 millió. A Wii pedig a harmadik évbe lépve... 40 fölött van, úgyhogy. 40 fölött van, tavaszra várják az 50-et. Egyébként, ami reálisnak is tűnik, a Wii ezt a jelenlegi konzolgenerációt megnyerte. Ez így pont. Tehát itt most már nem nagyon tud olyan dolog történni, ha csak hirtelen... bele nem csap a villámbal valahova, és ami az a összes Wii elromlik, mondjuk az is növeli az eladásokat, hogy nem. Meteor csapodik Kyoto-ba, és Mario kiúrik belőle. A legjobban azt mutatja, hogy azért nem tudtak többet eladni belőle decemberben, mert nem volt több. A Nintendo utána adott ki egy nyilatkozatot, hogy hetente töltötték fel a polcokat, mindent elvittek. Tehát nem nagyon látom ennek a végét. Évközben már lejelentkezett, hogy eltűnik ez a géphiány, ami Amerikában jelentkezett leginkább, de most évvégén ismét előjött, szóval nem tudjuk, mikor lesz ennek vége. Én pont ezen gondolkoztam, hogy valószínűleg nagyon sok minden múlik egy konzolnál azon, hogy indul a gép, mert most itt például jó, mondjuk nem feltétlenül amerikai részre gondolok, de például a PlayStation 2-ből, amennyi elment az első hónapban Japánba, azt a PS3 még mindig nem ért el. És ha ilyen nyitással kezdődik gép, hogy hiány, tehát vágjátok ezeket a dolgokat, ami a Wii-re is jellemző volt, hogy hiány, az emberek kezdik, és ez nem, és már hanyadik évben járunk, és nem akar alább hagyni ez a hiány, tehát amilyen jó lendületet kap egy konzol, az meg is marad, és azzal fog... Akár igaz is lehet, bár biztos valami erre rácáfol, mert úgy tudom, hogy a GameCube az elég jól indult. Keveset is adtak ki azért belőle az első, tehát 1 millió nem volt összesítve az, amit legyártottak a launchra. Bizonyára így volt. Tehát... Meg a PSP is jobban indult, mint amilyennél... A PSP nagyon jól indult. Tehát a PSP jobban indult, mint a DS. PSP jobban indult, mint a DS, és az egyetlen, ahol igen. Vezetett is, verte is a DS-t. Európában biztos, hogy verte Japánban is kerek fél évig. Aztán jött a Nintendogs, és minden megfordult. Nem feltétlenül a Nintendogs miatt csak, hanem általában. A közönségnek a véleménye megváltozott, és onnan megint is, ott is hiány volt. Mennyi ideig volt hiány ott is? Nem tudom, sokáig. Éveken át nyilatkoztuk. Térjünk át a másik két gépre, tényleg. Ami valószínűleg Magyarországon több embert érdekel. A nagy párharc. 360 vs. PS3. Kérem, ami egyre inkább élesedni látszik. Élesedni látszott, ha Amerikáról beszélünk, élesedni látszott augusztusig. Így van. Igen, augusztusig vezetett a PS3, az évelején viszonylag gyengén fogyott az Xbox 360, de az árcsökkentés után meglódult, és végül 1 millióval több fogyott belőle, mint a Sony GP-ből. Igen, tehát az a 360, amit így ősszel csinált, az egy elég szép felfutás volt, mert egy... Milyen 500 ezres, vagy közel 1 milliós hátrány dolgozott egy le? Egy 3-400 ezer volt, igen. Nem, egy félmilliós hátrány dolgozott le egy hónap alatt, és utána meg elkezdte növelni az erőnyét. Tehát nem volt egy Halo 3 megjelenés. Nem Halo 3 nélkül, de ez egy 199 dolláros arcade-del, amivel az Xbox igaz legolcsóbb és legkisebb tudású modellje, de belépett abba az árkategóriába, amit több megpiaci árnak szoktak nevezni. Összehasonlításképpen a PS2 hamarabb lépett be ebbe. Hamarabb lépett másfél be, év után, vagy két év után. Nem is 400 dollárról indult, hanem 299-ről. Numero 1, numero 2 pedig a PS2 a nagy eladásait azt ezen az áron, tehát a 199 dolláros áron produkálta. Nem véletlenül hívják ezt a tömegpiaci árnak. És hát ez az Xbox 360 esetében is megtette a hatását, mert visszavette a vezetést. Írd és mondd. Ja, és hát ez is jól mutatja, hogy egy árcsökkentésnek manapság már sokkal nagyobb hatása van, mint egy-egy nagy exkluzív címnek. De ez kiterjesztő persze multiplatform játékokra is, ami úgy tűnik, hogy szintén nem dobják meg már annyira az eladásokat. Erre jó példa volt idén a Grand Theft Auto 4, ami bundle-ökkel is érdekes dolog volt. Reklámmal érkezett, és nemhogy nőttek, de csökkentek az eladások a megjelenés hónapjában az előző hónaphoz képest, úgyhogy úgy tűnik, igen, hogy... sokan találgattak, hogy ez miért volt a általánosan elfogadott feltételezés az, hogy a Grand Theft Auto 4-et azok az emberek vették, akik korábban már megvették a konzolt. Igen, akik keményen jelent, tehát a hardcore réteg. Igen. Ehhez képest szoftverileg jó teljesített egyébként a GTA 4, mert azért a legjobb szoftver volt mind a 360, mind a PlayStation 3 számára az idejében. Csak hát a hardware adásokat nem nagyon... Igen, és idén is a exkluzív címek közül egyedül a Metal Gear Solid 4 volt az, ami egy 200 ezres javulást okozott a PS3-nál, de az is elsősorban inkább a bundle-oknak volt köszönhető, nem magának a szoftvernek elsősorban. Japánban azért van rá példa, hogy... Igen, Japán ilyen szempont. De azt majd akkor meg, amikor odaírunk. Tehát most Amerikában igen, ez volt a helyzet. Nézzük a szoftvereket? Talán ezekhez a gépekhez? Talán annyira még nem. Még annyit érdemes szerintem itt a PlayStation 360 párharcról beszélni, hogy ezt mennyire befolyásolta az ár. Ugye, amiről beszélünk, nagyon befolyásolta az ár. És itt én a saját fórumainkon is visszatérő kérdésnek látom, hogy a Sony miért nem csökkent árat? Miért kerül még nagyon... mindig 400 dollárba, 400 euróba és ennek megfelelő forintba a PlayStation 3? Azért, mert a pénzügyi helyzete olyannak tűnik az üzleti jelentések alapján, hogy nem tud árat csökkenteni. A PlayStation 3-on vesztenek konkrétan, majd hogy nem öngyilkosság lenne ilyen helyzetben. Sony most 10 sok év után először... 1 milliárdos vesztesége lesz a tavalyi évről. Sonyra értve. Amit nem csak a játékszekció. A játékszekció még mielőtt. Pont néztem számokat, remélem, hogy most nem mondok butaságot. 15 milliárd yen veszteséget okozott az, hogy a yen mennyire erősödik, vagy mennyire, tehát hogyan teljesít. És 15 milliárd veszteség az, hogy nem olyan eladások voltak, mint amit szerettek volna. Tehát így jött össze 30 milliárd yennyi veszteség a játékdivíziónál. Ami átszámítva, most kéne gyorsan számolni, nem. De... Nem tudom a váltó számunkat. 100-as azt hiszem a váltó. 100 millió dollár körüli, ugye? 100-zal kéne osztani, azt hiszem. Jó, tehát ilyen 100-200 millió dolláros veszteség lesz a játékdivíziónak valószínűleg ebben a üzleti évre, ami még mindig... A mobiltelefon részlegről olvastam, hogy közel 300 milliót buktak átlag. A legnagyobb bukásuk az van egy japán pénzügyi részlegük ott, azt fel is számolják, de ez ami minket kevésbé érdekel, hogy a Sony most egyébként igen. Tényleg... megszorítják a nadrágszíjat, mert nagyon nagy elbocsájtások vannak és lesznek náluk, úgyhogy ez, ami szerintem minket kevésbé érdekel, ami a játékpiacra levetíthető, hogy ők most nincsenek abban a luxus helyzetben, hogy azt mondják, hogy az ő gépük akár 300 dollár, és ezért van ez a tiritoli a pretykákkal, amikor a kedvenc pakterünk a Wedbush Morgantől egyik héten azt mondja, hogy lesz árcsökkentés, a következő héten azt mondja, hogy nem lesz árcsökkentés, és tegnap meg azt mondta, hogy 4 millióval vezet a PlayStation 3 Japánban. Miközben ez nagyon nem igaz. Miközben 3 millió eladott PlayStation 3 sincsen, úgyhogy, de Isten igazából ő az amerikai piacot jellemzi, reméljük, hogy ahhoz jobban ér. Az igazság egyébként az árcsökkentéssel kapcsolatban, hogy én úgy látom, hogy vannak stratégiák, vannak különböző stratégiák, amiket lehet alkalmazni egy konzolháborúban, úgymond egy ilyen piaci harcban, és a Sony most nagyon nem abba az irányba megy, hogy ő most árat csökkent. Mert van egy másik irány, amit a Microsoft is vehet. A Microsoft bevállalta azt, hogy milyen pénzügyi bukásokat érnek el azzal, hogy leviszik az árat, azzal, hogy külsős fejlesztőknek adnak pénz exkluzivitásért, azzal, hogy nagyon sok reklámot adnak a játékokra. Ezek azért... Most nyilván az exkluzív vásárlás, az lényegtelen. Ezek azért feltételezések, még az is feltételezés, hogy buknak a konzolon. Egyre általánosabb persze, az a vélemény, hogy nem buknak, mert hogy már nem buknak a konzol. Már nem buknak a konzol, csak azt mondom, hogy van egy taktika, és ennek csak egy része az ár, de a többi is mutatja, hogy milyen agresszívak, és a Sony most nem az agresszív irányban megy, mert ha az oda ment volna, akkor másképp nézett volna ki a dolog. Nem is várható tőlük, szerintem. Nincs mögöttük, meg most az anyagi rész egyébként, hogy ezt megengedjék maguknak. Igen, tehát... Szóval a komplet Sony-nál most nem lenne ez a helyzet, akkor talán meglépnék az árcsökkentést, mert azért ez az általános elve a hardware eladásoknál, hogy veszteségesen adják el. A Nintendo az kivétel, de ők azért, mert ők csak a videójátékokkal foglalkoznak, ezért nincsen más műszaki termékeik, amik hozhatnák nekik a pénzt más oldalokról. De nem is a más műszaki termékeknek kéne hozni a pénzt, hanem a szoftver. Persze, tehát igazából a szoftver így van. Meg még... Az mégiscsak stabilabb egy cég, hát ha több lábra támaszkodva. Meg még az is érdekes szerintem, hogy azért egyetlen egy konzol sem volt még a konzoltörténelemben, ami mögött egy ilyen, tehát a Cellnek a kifejlesztési költségei ekkorák lennének, mert azért nem így szokott ezt történni, hogy beleölnek ennyi pénzt. A Cell egyébként persze, de az nem csak a PS3-ban nem csak volt. A PS3-ba készült, tehát ott ez egy, nyilvánvalóan egy de nincs benne a mosógépekben most megjelenek, tehát mosógépekben nincs benne, sok más helyen benne van. Hát, szuper számítógépek közt is elég népszerű. Tehát ha valaki egyébként van annyi ideje, és annyira érdekli a dolog, nagyon érdekes most megnézni újra a 2005-ös E3-asszani konferenciát, amikor a Cellről és a PlayStation 3-ról beszélnek, hogy mennyire nem az az út vagy vízió valósult meg, amit ők akkor elképzeltek, és akkor valóban egy ilyen grandiózus... Akkor meg volt mögötte az a és gépezet. Valóban csábító lehetőségek tárházának tűnt, és nem ez valósult meg, és ebben egyrészt ők vannak benne, hogy miért nem, másrészt az is tény, hogy hát a jelenlegi világgazdasági helyzet az nagyon nem kedvez egy 400 dolláros, 400 eurós konzolnak. Egész egyszerűen nem, mert azt mondják rá az emberek, nem csak itt a Kelet-Európában élő emberek, hanem sokan mások, hogy ez egy luxus befektetés. Luxus befektetés, mert persze van benne Blu-ray, de a Blu-ray is egy luxus befektetés. Mert a hozzátartozó 1080p-s TV is luxus. És az is luxus, és a Blu-ray film is luxus, mert van DVD-re játszó tized annyira, és DVD film is töredékért. Tehát... Úgyhogy éppen ezért ez egy luxus befektetés, amit az embereknek a... Nagy része nem engedhet. Nagy része a gyerek szerint nem engedhet meg magának, hiába... tartja egyébként a PlayStation brandet jónak, vagy csábítónak, vagy csábítóbbnak, mint akármelyik konkurencia. Lehet, hogy inkább a Wii, vagy az Xbox 360 mellett szavaz, lévén azok olcsóbbak, és hát szoftverterén legalább annyira csábítóak. Ha nem csábítóbbak mondjuk a speciális igények esetén. És akkor marad még az, hogy a PlayStation 2 hogy teljesített. Így van, a PlayStation 2. Ami nagyon csúnya visszaesést. Talán a felére esett vissza? Tavaly, hogy ezt képest? Ilyen, nagyjából 40-45%-kal talán? PlayStation 2 az tavaly, itt vannak előtt a számok, tavaly elment belőle közel 4 millió, most 2,5 millió. Hát akkor az 40%. De hát ez teljesen normális egy 8 éves gép esetében, szerintem. És most jönnek a játékok, míg kihasználják a hardware, tehát 9-9 és fél év, amíg. Most jönnek a legnagyobb játékok. Erről majd később, és nem itt. Igen, tehát a PlayStation 2-nél látszik, hogy ez a... ez az év, amikor még hozott valamit, amikor még voltak szoftver eladásai, és még gépek is eladták valahogy. Idén már annyira ez nem lesz jelentős, attól tartok. És sokan várták, hogy le fog menni az ára 99 dollárra, most 129-nél van. És pont a Sony stratégiájára jellemző az, hogy ők nagyon szerették volna ezt is, hogy most még több, nagyobb számokat lássunk, akkor levitték volna 99. De neki nagyon jó az, hogy... azt nyilatkozták ők maguk most nemrég, hogy nem akarják. Mert ez egy kellemes ára 129. És ha ezt veszik alapul, akkor valószínű, hogy a PlayStation 3-nak se lesz egy ideig átcsökkentése. Nagyon röviden Amerikáról. Mi lesz idén? Idén folytatódik a Wii menete és a DS-é. Végre csökken a PS3 ára is. Kérdés, hogy mikor? Hát legvalószínűbb az, hogy szeptemberben. De szerintem ebben az évben is növekedni fognak a HD konzolok. Ezt szerintem megegyezhetünk, hogy jobb évük lesz 2009-ben, mint 2008-ban megint. Ebben annyira nem vagyok biztos. A háromat vannak, szerintem biztos, hogy jobb éve lesz. Mert teljes évet... Hát a kettő közül, ha kell veszteni, akkor valószínűleg inkább a PS3-nak. A 360-nak az most nagyon erős év volt szerintem összességében. És nem, de egész évben 200 dolláros lesz az árkét. Ez igaz, viszont az év végén már lassultak az adások a válság miatt, és azt vegyük figyelembe, hogy most 2009 első felében azért ez még fog éreztetni magát komoly mértékben. Jó, itt ez, ami szerintem azért nem lehet jósolni, mert... Nem tudjuk, hogy mi lesz még az év végén. Egész egyszerűen januárban nem látni, hogy milyen szoftver kínálat lesz év végén. Lesz egy haló, az egyébként biztos. Lesz egy haló, ami nem teljes értékű haló. Lesz össze sok Microsoft játék nincs még bejelent. Na mindegy, tehát sok PlayStation 3 játék már be van jelentve, hogy emberek várnak őszre olyan játékokat, amik... Nem biztos, hogy meg fognak jelenni ősszel. Nem biztos, remélhetőleg meg fognak jelenni ősszel. A Microsoftnál pedig még sok mindent nem látunk. Nintendo-nál meg a Wii-nél semmit nem látunk. Nem is. De lesz ott. Biztos, hogy lesz játék, csak nem fogják ott is lesz. Ott is lesz szerintem. Lesz az új Wii Sports például. De ősszel, mindegy. Ott is, ami valószínűleg lesz valami, aminek a hardcore is örülni fog. Tehát... Shenmue 3? 999? Ha? Shenmue 3? Nem. Azért nem mondom, mert ez azért tényleg ilyen nagyon ködös még. Xbox 360-on biztosan lesz ősszel olyan, aminek nagyon sokan fognak örülni, ezt a játékot ma láttam, de nem beszélhetek róla. Igen, FIFA 10. FIFA 10 lesz? 0-0-10. Hatalmas, az lesz. Xbox nagyon boldog vagyok. World Exclusive. Csak tőlünk. Lesz idén is FIFA. És lesz Need for Speed is. Ezt majd kifütyüljük, mindegy, nem ilyen. Jó, nem, ez tényleg ma az a kategória, amit inkább nem. De sok minden érdekes dolog lesz. Nagyon gyorsan Japánt, és majd a következő alkalommal folytatjuk szerintem Európával. Japán azt továbbra se akar átállni a HD konzolokra, Japánban a handheldek fognak, méghozzá sokkal jobban, mint a többi. Igen. Sőt, Japánban még a Wii se fogy olyan jól, mint a többi régióban arányaiban. Ellenberger a PlayStation 3 az utolsó hetekben mutatott javulást elég jót, mert ilyen a számokat nézve... Ilyen 3-4 ezerről ment föl 16-20 fölé. PlayStation 3 az tudott idén nagyon brutálisan rosszul is fogyni. Hát igen. Volt 3000-nél talán? Mondok neked hát még... Sokáig rosszabbul fölött, mint az Xbox 360. Ilyen nagyon komoly mélypontjai voltak. Tehát volt, látok ilyet itt, hogy 7000, látok ilyet, hogy 8000 és 7000 és 9000. És volt az Xbox 360 dicsőséges 5 hete vagy 6 hete Japánban, amikor életében először és lehet, hogy utoljára jobban fogyott, mint a PlayStation 3. Nem kell egyébként heteket nézni, 360 egész évben nézve jobban teljesített, mint tavaly. Tehát... Igen, tehát persze mondjuk jó, relatív ez a teljesítmény növekedés, mert... Úgy jó, hogy a nagyon rosszhoz képest minden jó, minden javulás nyilván. Előző Xboxhoz képest remek a teljesítése, közben HZX kolléga megőrült itt mellettem. Nem, megérintette Miyamotónak a... Igen. Ez zsenie. Egy Wiimote-tal... Most olyan ötlet van, amiért fizetni kéne, tehát... Igen, és most a Gamer 365 első Wii játékának az alapötlete. Wii Erect meg is született. Jó. Japánban mi lesz jövőre? Lesz Final Fantasy 13. Ami a PlayStation-nak legalább, hát nagyon sokat fog hozni, mert... Biztosak vagyunk mi abban, hogy a Final Fantasy 3 iszonyatos mennyiségű gépet fog eladni? Szerintem meg, ebben biztos vagyok, én abból a szempontból vagyok biztos benne, mert két hétig. Az idei évben, hát jó, most mindegy, hogy hány hétig, hogyha 50-100 ezereket megdob, akkor az nagyon jó. Az idei évet azért is volt nagyon jó a PlayStation 3-nak, mert nagyon sok olyan játék jelent meg, hogy megdobta az eladásokat, és jó szoftvert is csinált. Volt új Gundam variáció, volt új PES Bundle, volt Little Big Planet, mondjuk az annyira sokat nem ért el, de tehát szerintem egy játék Japánban még azért sok hardware tud adni. A 360 is ezekre a spike-okra támaszkodott egész évben. A Vesperiára, az Undisclosed. A 360-nak jelenleg egy dolog néz ki Japánban idén. Egyelőre, a Star Ocean, igen. Aztán meg nem tudjuk, hogy mi. Final Fantasy 13 nem lesz 360-ra Japánban a dolgok jelenlegi állása szerint. Viszont én azt gondolom, hogy ez is lehet, hogy fanbolsának hangzik, de nem tudom miért lenne az, hogyha a Microsoft ennyi energiát belefektetett abba, hogy valamelyest a pöcegödörből feljebb hozza a gépet ott, akkor nem hiszem, hogy a Star Ocean 4 után lehúzzák a rolót, és azt mondják, hogy jó, ennyit próbáltunk, és akkor őszerint nem, semmi. Valószínűleg Final Fantasy 13 Japánban azért nem lesz belőle. Az nem lesz belőle, de más játékok lesznek, mondjuk Infinite Undiscovery 2, vagy egy új Tales, az is egészen jól fogyott ahhoz képest. Hát annak nagyon örülnék, de mondjuk az nem lenne folytatás, mert le van zárva a sztori, úgyhogy... Na, hát az még sose zavarta ezeket a gyerekeket. Tényleg, új világ, a sztori szív, új világ. Van. Nagyon jó lenne. Így van. Vire tehát... pedig úgy néz ki, hogy nagyon sok minden nem lesz, és szerintem... Hát, Dragon Quest 10. Hát, de az kizárt, hogy megjelenjen 2009-ben. Jó. Én azt mondom, hogy a Nintendo árat fog csökkenteni Japánban a Wii-nél. Igen, az lehet. Mert szerintem hamarosan a PS3 mal megegyező számokat fog produkálni a Wii minden áramuta. PS3-nak van esélye arra, hogy Japánban idén, jövőre olyan mennyiségeket építsen ki, ami befolyásolja a világpiacon a 360-nal folytatott versenyét? Hát tehát milliókat. Elsősorban szerintem attól függ, hogy mikor fog árat csökkenteni a Sony. Ez a legnagyobb kérdés, és ami nagyon sok minden eldönthet majd. Hát nézzük meg, hogy mennyi eladása volt a PlayStation 2008-ban. 900.000-nél volt az összeadás? Igen, majdnem egy millió. Most, hogyha hogy perspektívában helyezzük a dolgokat, az Amerikában két hónap alatt 1 milliót vert rá a box. Tehát nem hiszem, hogyha... Tehát nem vagyok benne biztos, hogy olyan sokat hoznának. Tehát... Tulajdonképpen Japánnal egy ilyen viszonylag szoros világpiaci versenyt meg lehet nyerni. Ha mind a másik két helyen szoros lenne... A másik két helyen szoros a verseny. Igaz? Tehát valószínűleg eléggé egyensúly van, mert Japánban a PS3 vezet, de nem annyi van, mint Amerikában, Európában pedig fej mellett. Két gép között ugye most így nagyjából 7 millió van. 7 millió. Le tudja ezt dolgozni a PlayStation 3 egy év alatt? Valószínűleg nem. Nem. Le tudja dolgozni 10 év alatt? Ez az, amit nem tudunk. Európa kérdőjeli. De itt várakozik a Gamer 365 stáb másik fele, aki megmondja majd. Aki ezt. Majd megmondja, de nem itt és nem most. ennyi volt egyelőre, reméljük, hogy tetszett. Folytatni fogjuk. Mert nem, Európa még azért... Nem merem ígérni, hogy jövő hónapban, de lehet, hogy jövő hónapban. Na de, amikor olyan dolog történik, amikor... De Európára még mindenképpen sort kerítünk így 2008-2009 viszonylatában, és ha tetszett, akkor majd így viszonylag rendszeressé tesszük ezt a dolgot. Annak a kevés embernek, aki végighallgatta a hülyeségeinket. Köszönjük, sziasztok!